powinny być nielegalne. Teraz, kupując telewizor Sony 4K Ultra HD z technologią podświetlania Full Array LED oraz technologią Triluminos, zapłacisz 4999 zł, oszczędzając 1300 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Przerwać łańcuch transmisji, nie przerywać łańcucha dostaw, mówi premier i ogłasza kolejną pomoc dla przedsiębiorców. Najbliższy tydzień pokaże, czy epidemia słabnie, czy czeka nas całkowity lockdown. Ameryka wstrzymuje oddech, walka o Biały Dom wciąż nie rozstrzygnięta, możliwy jest każdy scenariusz. Epidemia nie słabnie. Ostatnia doba to kolejna liczba zakażeń powyżej 27 tysięcy, ale to mniej niż wczoraj. Najwięcej osób od początku epidemii przegrało walkę z chorobą. Zmarło 445 osób. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano na Śląsku, prawie 4 tysiące. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że jeśli będziemy rygorystycznie przestrzegać obostrzeń, za tydzień liczba zakażeń może zacząć spadać. Te restrykcje, które zostały wprowadzone w różnych okresach czasowych, działają czasem nawet dopiero po 2-3 tygodniach, więc myślę, że ten kolejny tydzień będzie tym miejscem, kiedy one dadzą znać o sobie w postaci mniejszej ilości zakażeń. W tej chwili widzimy na przykład, że mniej osób się zgłasza do lekarzy rodzinnych. To jest sygnałem, że tych infekcji, nowych zakażeń być może w przyszłym tygodniu będzie mniej. Od jutra zamknięte będą galerie, muzea i prawie wszystkie sklepy, z wyjątkiem tych pierwszej potrzeby. Ograniczona zostanie działalność centrów handlowych. Hotele przyjmą tylko podróżujących służbowo, a do sklepów i kościołów wejdzie mniej osób. Ta informacja w dobie epidemii cieszy szczególnie. Najstarszy benedyktyn w klasztorze w Tyńcu, ojciec Leon Knabit, wraca do zdrowia po zakażeniu COVID-19. W mediach społecznościowych podziękował za skuteczność modlitw i zapewnił, że czuje się dobrze. Tlenu mam we krwi 100%. Pan doktor powiedział, że sam chciałby tyle mieć, napisał. Ojciec Leon Knabit skończy w grudniu 90 lat. Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku epidemii nie zostaną pozostawieni bez pomocy. Premier ogłosił kolejną tarczę antykryzysową, by chronić miejsca pracy. Plan pomocy składa się z 10 punktów. Jego całkowity koszt to 10 miliardów złotych. Szef rządu zapowiedział też wydłużenie działania tarczy finansowej dla dużych firm co najmniej do wiosny przyszłego roku. Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, o tym Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do tej pory udało się uratować 5 milionów miejsc pracy. Tarcza finansowa i tarcza antykryzysowa to łącznie około 150 miliardów złotych. Aktualny pakiet pomocowy jest tak skonstruowany, aby każda firma z branż najbardziej dotkniętych kryzysem mogła skorzystać z kilku instrumentów jednocześnie. Są to między innymi subwencje z tarczy finansowej, wydłużenie programu tarczy dla dużych firm co najmniej do wiosny 2021 roku. Kolejnym elementem ma być umorzenie części subwencji z tarczy finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorach objętych restrykcjami sanitarnymi. Kontynuowane mają być dopłaty do miejsc pracy w postaci postojowego. Przedłużone zostaną też zwolnienia ze składek ZUS. Premier powiedział, że Polska już negocjuje z Komisją Europejską warunki pomocy finansowej, jaką rząd będzie mógł zaoferować polskim przedsiębiorcom. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czeka Ameryka, czeka świat. Kto wygra bitwę o Biały Dom? Wciąż na prowadzeniu jest Joe Biden, który ma 253 głosy elektorskie. Gdyby wygrał w Pensylwanii, to on byłby zwycięzcą. A walka toczy się o kluczowe stany. Nevadę, Arizonę i Georgię, gdzie prowadzi demokrata, ale jego przewaga jest minimalna. To zaledwie nieco ponad 1000 głosów. Sekretarz tego stanu już zapowiedział, że prawdopodobnie dojdzie tam do ponownego przeliczenia głosów. O politycznej wojnie nerwów z Waszyngtonu. Marek Wałkuski. W tej chwili Joe Biden ma w Georgii 1500 głosów przewagi i choć nie wiadomo, kto ostatecznie wygra w tym stanie, jest niemal pewne, że różnica pomiędzy kandydatami będzie mniejsza niż 0,5%, co oznacza, że dojdzie do ponownego przeliczenia głosów. To będzie bardzo przejrzysty proces, zapewnił sekretarz stanu Georgia, republikanin Brad Raffensperger. Dyrektor stanowego biura wyborczego Gabriel Sterling powiedział, że w Georgii nie stwierdzono jak dotąd manipulacji wyborczych na dużą skalę. Zapewnił jednak, że wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach zostaną zbadane. Kiedy różnica pomiędzy kandydatami jest niewielka, drobne rzeczy mogą przechylić szale. Dlatego zbadamy wszelkie sygnały, by zapewnić uczciwość głosowania. Powiedział Sterling, który również należy do partii republikańskiej. Wczoraj sztab Donalda Trumpa poinformował, że zażąda ponownego przeliczenia głosów w Wisconsin. W tej chwili nie jest jasne, czy konieczne będzie ponowne przeliczanie w innych stanach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

blows my mind. I get religion quick. It's looking divine. Honey, you're touching something. You're touching me. I'm under your body, under your spell. Pierwsze trzy płyty drugiej godziny pod hasłem Trójka Marzeń. Breakthrough to był zespół Queen i dziękuję Państwu za natychmiastową korespondencję. Tak, oczywiście, że przygotowując walizeczkę obejrzałem również wideo do tego utworu. No i już niejednokrotnie mówiłem, że oczywiście frontmanem tej formacji był Freddie, ale zawsze kiedy oglądam Breakthrough i wideo do tej piosenki, najbardziej spoglądam i swoją uwagę koncentruję na Brianie Mayu. Brian May na gitarze fenomenalnie. No a skoro Trójka Marzeń, to jeszcze taka płyta. Thank you. Zapomniałem uprzedzić, że to będzie długi utwór, ale nie dotarła żadna skarga ani żadne zażalenie. To dobrze, bo mam jeszcze w tej trójce marzeń jeden bardzo długi utwór, tym razem Iron Maiden. Thank you.

dark road, I am a man who walks alone. Wymarzona trójka. Zaczął Queen. Potem pojawił się zespół Pink Floyd, no i na zakończenie Fear of the Dark, zespół Iron Maiden. Muszę być konsekwentny w piątek. Powiedziałem kiedyś, że nie wyobrażam sobie piątku bez tego utworu, a zatem konsekwencja zobowiązuje. Graffiti on a Train, zespół Stereophonics. Kiedyś, kiedy to było pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego i miałem przyjemność zapowiadać tę pierwszą pozycję, cieszyłem się jak dziecko absolutnie, bo tak jak napisała pani Jasia przed chwilą, są takie piosenki, które przeszywają na wskroś. Dla mnie taką piosenką jest Graffiti. Uściski i Asia. Dziękuję pani Janno. Państwu życzę jeszcze wielu przyjemnych dźwięków do 22. Rzadko oglądam telewizję, ale czasem mi się zdarzy, że po powrocie w piątek włączam telewizor i szukam pośród tych wszystkich satelitarnych kanałów i czasem trafia się program, który przeszywa na wskroś. A kiedy oglądałem ten program, miałem gęsią skórkę i wtedy, kiedy mówiła, i wtedy, kiedy śpiewała. That you settled down, that you found a girl in your mouth. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Instead, you know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never. Sometimes it lasts in love. hurts instead. A byłem poruszony wtedy, kiedy mówiła i wtedy, kiedy śpiewała, dlatego, że kiedy mówiła, okazywało się, że mimo światowego, nieprawdopodobnego sukcesu Adele, ciągle pozostała normalną, to nie jest dobre słowo, skromną kobietą, oceniającą rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie osobą, która myśli o sobie jako wielkiej gwieździe. No a potem jeszcze do tego śpiewała, zresztą kapitalnie poprowadzona ta rozmowa i świetnie wymyślony program. Adele dziś, Someone Like You, w piątek wieczorem. Mam nadzieję, że Państwu przypadło to do gustu. A teraz będzie zaśpiewajka sprzed tygodnia, dlatego że to będzie zespół Redbox. Taki jest tytuł tego utworu, How, How, How, zespół Redbox. Dostałem jeszcze jeden list, długi bardzo, bardzo za niego dziękuję. To jest taki list trochę zachciewajkowy, ale w związku z tym, że opisuje sytuację mającą miejsce w Krakowie, bo napisał go pan Łukasz z Krakowa właśnie, a pan Łukasz jest tatą 12-letniej dziś Heleny. Jak się okazuje, Helena

Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will. Zakończenie tytułu utworu Fix You to był oczywiście zespół Coldplay. Oprócz przyjemności zapowiadania piątkowych piosenek mam jeszcze z piątek obowiązki, a to wobec sióstr i braci na motocyklach. Pozdrowienie jak zwykle od obecnego z nami Adama ze Szczecina. Adamie, dziękuję, pozdrowienia, przybijam piątkę. No to już chyba teraz ten czas postoju. Pora zakonserwować maszyny i oczekiwać nowego sezonu. Wszystkim dużo zdrowia, wszelkiego powodzenia. No i jeszcze obowiązki wobec jubilatów. Od Juliana, Leona i Antoniego, a ci panowie są synami Wojciecha. Wiem, że ten właśnie kończy dziś 50 lat. Panie Wojciechu, dobrego zdrowia, dużo rock'n'rolla. Pośród tych piosenek, które wybieram dla Państwa w piątek, bardzo wiele jest takich, które po raz pierwszy usłyszałem w programie trzecim Polskiego Radia. I teraz na zakończenie tej godziny będzie jedna z nich. Zespół nazywał się Electric Light Orchestra.